Alexandru Mihalcea, Jurnal de Ocnă, caseta numărul 12, fața 1. Așadar, multă vreme am crezut că Robic Eisenbraun aparține neamului lui Saul, dar era neamț toată ziua din Cahul. De altfel, pseudonimul lui de poet era Cahuleanu, schimbat mai târziu în Ciurunga. Delicat, cu mișcările iuți, fine și mărunte ale unei rozătoare. L-am și poreclit Șoarecele Înger. După vreo 3 ani eram iarăși student, m-am dus pe la Ion Omescu. Locuia cu chirie într-o veche casă boierească din cartierul Antin, lucra sau tocmai terminase un film pentru că se iubesc. Gazdă, o nenfaică poliglotă, rigidă și exactă ca un ceas de gară. Din vorbă în vorbă franțuzească, cădem pe cuvântul curvă. Eu, că e la putain, el nu și nu, la putaine. Metre, zic, nu mă omor cu zile, e cu final nazal, nu că e cu consoană tare. Pariem și-l aud că strigă pe anfitrioană. Madame Walter, s'il vous plaît, curvă-se la putain ou la putaine. Nemțoica în capot, de pe balustrada de la etaj, avea scară interioară, îi răspunde cu aerul cel mai serios din lume. Attendez, monsieur Omescu, că je consulte mon la russe. Ah oui, după câteva clipe, clipind în jos pe noi ca o buviță. J'ai regardé, c'est la putain. L-am băut nemilos pe metră, iar noaptea pasablement chitrofoniți, ne-am dus să-i facem o vizită pe nepusă masă Șoarecelui Înger. Nu sta departe. Am intrat într-o curticică dosnică, ne-am cățărat pe o scară scufundată în beznă, am scăpărat pe bâșbuite un chibrit, am găsit tușa pe care o căuta maestrul, s-auzeau voci. Ne-a venit o idee sinistră. Am ciocănit cu o anume intensitate și într-un anume ritm. A înghețat totul. Casa s-a înnecat în tăcere. Am stat preț de câteva minute, am plecat. Groaznică farsă. Jucau deci șah pe echipe. Asta înseamnă că adversarii, după ce puneau pe cârpa împărțită în pătrățele, piesele făcute din fărămituri mestecate și frământate cu carbocif pentru negre, își desemnau câte un portparol în spatele căruia se așeza galeria. Partida începea. Heraldul anunța solemn. Maestru Cahuleanu a mutat calce 4. Bravo! Urlau frenetic susținătorii maestrului. Bis la mai mare! Ura! Hu! Sitir! La oase! Zbiera galeria adversă. Noaptea, Șoarecele Înger scria poezii. În cap. Cizela versurile nopții în șir cu încăpățânare și migală de orfevru și când erau gata le dădea bun de tipar. Adică ni le încredința nouă celor foarte tine spre memorizare. Astfel 5-6 inși băgau în cap, repetându-le de sute de ori poeziile unei plachete, chiar ale unui volum. Iată textul uneia. Un rege alb și doamna lui negru împărat. Atât mai rămăsese din crunta bătăliei iluminată tragic de fruntea mea târzie. Curtenii și regina mișelnic s-au predat. Nebunii, doar nebunii pieriseră în urgie și cât un turn prin colțuri, tăcut și dărâmat. Nemai putând monarhul în oarba lui trufie să-și o aleagă roabă și rob nevrând să-i fie, se sinucise tragic în ultimul pătrat. Se intitula Mat. N-am văzut-o niciodată tipărită. Prin anii 70, Robert Cahuleanu lucra la Rebus. Eram de acum profesor la Constanța, veneam rar de tot prin capitală. Am telefonat odată la redacție, era prin piața Palatului, nu l-am găsit. L-am reîntâlnit când, după ce prin colegul meu de la România Liberă, Ion Andreiță, care a publicat o pagină despre poeziile lui, printre care vestita Ia pe cinci și ține aproape, live motivul memorialului durerii, i-am aflat numărul de telefon. Versul scria și Ion Omescu. Îl știam de la Salcea, auzisem că e actor și că mai fusese închis. În suficiența mea de neisprăvit care citise 2-3 cărți, îmi închipuiam că întregul clan histrionic e făcut din inși cu spoare de cultură, mărginiți la textele lor pe care, nu-i așa, erau ținut să le repete ca papagali. Am schimbat câteva cuvinte în curtea celui lagăr, unde venise de la Periprava. Mi-amintesc și unde, cam în locul în care fusese lovit colegul nostru cu resteul în cap. Cum puteam să-mi închipui atunci că înrăurirea omului de cultură asupra mea îmi va schimba viața din temelii? Fiul unic al unor farmacii din Arad, intelectual de rară distinție, septuagenar când i-am cunoscut, Omescu terminase liceul cu numele înscris pe placa de marmură. Urmase conservatorul de altă dramatică și, printre picături, ca un pastan, dreptul și educația fizică la ANEF. De înălțime mijlocie, dar părând înalt fiindcă era slab, cu fruntea adânc dezgolită și nasul ușor coroiat, mișcările lui se adunau într-o gestică trecută din substanța personajelor pe care le închipuia sau le interpreta mereu în viața de toate zilele. Citise enorm. Mai uluitoare era însă capacitatea de asociație. Dintre oamenii pe care i-am cunoscut în cei 4 ani de pușcărie, el a fost cel mai aproape, cât mai îngăduie veacul nostru, de arhetipul incarnat de Pico de la Mirandola, de omnirescibile et quibus dam aliis. Nu știa firește totul, dar de la o vorbă, o noțiune, un gând, pornea pe firul unui discurs al ideilor și al neașteptatelor alăturări, care ne scoteau din timp și din infecta noastră cotineață. Vorbea germana, nu foarte bine, asta n-ar fi fost mare lucru, ci cu atâta strălucire îi cunoștea de profund armoniile și registrele, încât era consultat chiar de nemți. Unul l-a întrebat cum se spunea Paloș în germana secolului al XVII-lea. Citise piesele lui Shakespeare în original ca și marea literatură franceză. Printre picături a mai avut timp să facă și 12 ani de pușcărie. Fusese arestat pentru prima dată la Budapesta și condamnat la 5 ani pentru trecere ilegală de frontieră într-un lot în care intraseră și Mircea Marosin și Mircea Șeptilici. Lucrase la canal, apoi la construirea sălii sporturilor și stadionului din Constanța. La Stoienești, la același apel la care Tomița a spus că îl doare mezampliul stâng, la profesie, Omescu a răspuns lăsându-i pe Caralii cu gura căscată, crepând de curiozitate, dar nici vrând să se compromită ei, domnii cade, întrebând ce e aia. Omescu a răspuns, artist liric și stucator. Ion Omescu vorbea foarte rar despre sine și deloc despre pușcăria făcută. Mama mi-a servit fără să vrea o lecție, ne-a povestit. Când am solicitat acasă de la canal, m-a întrebat dacă am dus-o greu și, văzând că încerc mecanic să mănânc friptura cu lingura, mi-a zis, nu vă dădea mamă furculițe? De atunci, încheia actorul hohotele noastre de râs, am renunțat să mai istorisesc. Pentru mine, Omescu este sinteza omului de teatru, actor, dramaturg și regizor deopotrivă. L-am văzut în Ruy Blas, pe care o și tradusese, în Strigoii lui Ibsen, păstrez o fotografie a lui în rol. Pentru Veac de iarnă, mi-a telefonat la Constanța, rugându-mă să-l caut pe Sandu Simionică să înregistreze un muezin. Pusese în scenă la Iași Beckett, de Anui. Deținea rolul titular, regele fiind interpretat de Teofil Vâlcu. L-au jucat și la București, în sala de pe Lipscani. În antract l-am găsit pe Petru Comarnescu, se plimba agitat prin foaier, fusesem în prima studenție nelipsit de la strălucitele lui conferințe duminicale despre arta renașterii italiene. L-am salutat și l-am întrebat. Ce părere aveți, maestre? La națiuni, dragă, la națiuni mergem cu tinerii ăștia doi. Mi-a răspuns deambulând electrizat bătrânul om de cultură, adică la Teatru de Nation. Scria ca și șoarecele îngeri poezii adunate într-un volumaș filtru dedicat lui Florin Pavlovici. Livrești uneori ca poezia lui Călinescu și Vianu, versurile lui îmbrăcau un sâmbure de interogație filozofică. Mult timp am ținut minte aproape tot ce a lucrat la Stoienești, adevărata noastră universitate. Cu vremea s-au pierdut, s-au chircit în obscure fundături ale memoriei. Nu însă și stihurile acestea. Se risipiră fastul și clamoarea acelei curți cu duh otrăvitor. Din tot ce a fost cândva, la Elsinor au mai rămas doar pietrele și marea. Doar tu, strigoi din os de domnitor, colinzi civilizații cu întrebarea ce nu-și găsește în palmă dezlegarea și n-are în zodii semn prevestitor. Reamintindu-ți clipele acele când ucisești la doamna în iatac pe șobolanul sfetnic prin perdele, îți scoți mereu dilema fără leac, printre mătăsuri, printre catifele, și o împlânți în pieptul fiecărui vec. În primăvara lui 69 m-am pomenit că mă caută la telefon la școala din Coici unde funcționam. Vezi, zice, că ai fost reabilitat. Am râs ca de o glumă bună. Fii serios, metru, cum așa? Da, mi-a răspuns, am auzit că vi s-a rejudecat procesul. Am mai schimbat câteva cuvinte, am închis. Nu cerusem nicio reabilitare. Aveam să o fac ceva mai târziu. Nu întreprinsesem niciun demers. Dar prietenul meu avea dreptate cu o rectificare. Nu fusesem reabilitat, ci achitat, scos de sub incidența oricărei penalități pentru inexistența infracțiunii. La mai bine de 10 ani după ce mă culeseseră din curtea facultății. Omescu devenise membru al unui scriitorilor, scrisese un volum de teatru, eseuri, nu se schimbase. Atât că, în loc de zeghe, purta neglijent un costum de bună tăietură în culoare închisă. Rămăsese tot abstras de la lucrurile realului. Pe trotuar mergea concentrat, contopit cu lumea lui interioară, scoțând la intervale neregulate câte un bi, bi, cum făcea la Stoienești, în plimbări de ceasuri întregi în spațiul dintre paturi, semn că nu vede, n-aude nimic și că lucrează. Ce mai face domnul Omescu? Se interesa un șugubăz din baraca opusă. Tot bi, tot bi. De ce nu-ți iei mașină? L-am întrebat pe când hoinăream prin cismigiul lângă care locuia. Nu se poate, mi-a răspuns mai în glumă, mai în serios. Sunt distrat, mi-ar trebui șofer. Și de unde vrei să iau un Mercedes? Distrat era. În timpul unei șederi de câteva zile la noi la Constanța, a confundat clipsurile nevestimii lăsate pe polița din baie cu butonul lui de manșetă. Așa a plecat prin târg și a spus frecvent socului meu, domnule Matei, cum de fapt îl chema pe impunătorul Cotoi al curții. În 72 am auzit stupefiat că a plecat la Paris și a uitat să se și întoarcă. Timp de 12 ani n-am știut nimic despre el, l-am auzit o singură dată la Europa Liberă, răspunzând la o întrebări pusă de Monica Luvinescu în legătură cu proiectele lui literare. Am reauzit cu emoție formula lui de adresare respectos, afectos, egalitară, matale. Nimic despre politică. Nu m-am mirat, era scârbă, nu vorbea nici în lagă. În dimineața cenușie a zilei de 4 ianuarie 84, după ce am pus piciorul pe solul Franței în Gare de l'Est și m-am dezmeticit nițel, am trecut drumul la un birou de poștă unde am cerut cartele telefoane. Putea să nu fie. L-am găsit, am sunat. Aparatul a țâlit îndelung, am auzit apoi o voce de om smuls din somn. Alo, on fait toujours la grasse matinée comme Madame Bovary? Dormi până târziu ca doamna Bovary, hă? Aha, c'est bien toi. Tu ești, deci. Fără pic de surpriză în glas. Ca și când ne-am fi văzut de ieri. Il fallait qu'un jour tu viennes à Paris. Trebuia să vii odată la Paris. Ne-a schimbat. Făcea naveta la Haga, predau un curs Shakespeare la Academia Regală de Artă Dramatică. Eseurile și gândurile lui despre Hamlet se închegaseră acum într-o solidă teză de doctorat. Conducătorul de lucrare zice, m-a ascultat cu atenție, mi-a pus niște întrebări, s-a uitat peste schițele mele de plan și mi-a fixat o întrevedere, să examineze o eboșă a tezei. Când m-am dus, i-am pus în față redactarea definitivă. N-am mai zis nimic. Mânca la fel de măsurat ca și la Stoienești și profesa aceeași indiferență față de valorile materiale curente. N-a scos nici măcar o vorbă în românește, el care simțea ca puțin literați nuanțele limbii noastre. Asta m-a cam contrariat. Îi dusesem o ediție bilingvă a pajelor lui Matei Caragiale în amintirea ceasurilor când îi evoca pe Pirgu și Pena Corcodușa. Când ne-am despărțit în Place de l'Opéra, mi-a dăruit Château de France un album superb pe foaia de gardă căruia scrisese cu litere drepte îngrijite A Sandu en souvenir de nos châteaux du Delta. Ei, vii la conferință? Imposibil, am de învățat. Mă cață de la craca a treia, trag găsunul de hârtie de sac din pătura groasă de stuf care învelește cotineața noastră și încep. Je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent, je prenais, tu prenais, j'ai pris, o dată de 10, de 100 de ori până amețesc și văd roșu înaintea ochilor. Subjonctivul las pentru ora 10, când ne va scoate la plimbare, mai ales dacă e frig și plouă. Căci încet, încet au uitat că suntem convalescenți și au început să facă brigăți de muncă. Pachet, promisiuni de mâncare mai bună, se șoptește chiar că o să se dea și iahnie de fasole, groasă, de să stea lingura în sus. Poate să dea și lapte de cuc, sunt intratabil. Eu, fomistul. Ca să-și bată joc de chiulangii, n-au schimbat înainte de vreme zeghile de postav cu niște cârpe maro de doc, subțire ca foaia de ceapă. Bonetă maro, veston la fel, pantalon scurt și izmene lungi. Ca la canal, zice Capuleanu, și și-aduce aminte de un popă tânăr care se întrebea dacă îi vin bine pantaloni. S-a ales cu un catren. Pantalonii sigur, n-au niciun cusur și se simte bine preasfințitul cur. Iar când toți ognașii stau pe buza gropii, nu se simte bine decât curul popii. Arătăm ca dracu. Dacă plouă și suflă vântul subțire, tăios al stepei, e și mai bine. Ne învârtim în cerc până ne apucă amețeala. N-avem voie să vorbim, ca la jilava, și trebuie să ținem capul în pământ. Îmi convine de mine, cotcodăceala limbuților m-ar împiedica să-mi ritmez gândurile și pașii. Că je prenne, că tu prenne, că je prise, că tu prise. Imediat după plimbare mă ia la zmodocit bătrânul avocat maramureșan Doroș. El a scris formele verbale în carnetul din hârtie de sac, ascuns acum într-o tainiță din stuf. O singură dată m-am dus cu lecția neînvățată și nu vreau să-mi mai aduc aminte. Metrul, atât de cumpănit, a explodat. Iar avocatul m-a privit cu atâta durere încât mi-a venit să intru în pământ. El mă prepară la gramatică. E un caz foarte curios. N-aveam să mai întâlnesc asemenea caz. După ce am făcut-o cu el, la facultate n-aveam să mai învăț decât ceva sintaxă. Dar nu poate vorbi, blocaj psihologic sau așa ceva. Metre se ocupă de punerea în operă a noțiunilor de gramatică în texte și conversații. Habar n-avusesem de franceză. În liceu făcusem rusă și engleză, fără să le dau prea multă atenție, poate din pricina unei proaste porniri la gramatică, poate pentru că îmi fusese silă să învăț ceva pe din afară, ori pur și simplu din lene. Las că nici motivație nu era pentru tineretul românesc, închis între hotare. Festivalul din 53 n-avea să se mai repete. Fusese o prostie să le dea românilor pe la nas mirajul altor părți de lume. La Salcia nici vorbă să fi învățat cineva ceva. Acolo trebuia să ne salvăm pielene, cum să ne mai pese de școală. De-abia aici, la febriști, pe cracă, ne-am adus aminte că am fost studenți, elevi, medici, profesori. Era de bon ton să înveți o limbă străină. Chiar două era cazul celor mai mulți învățăcei. Germană și franceză. În anii 60, vorbitorii de engleză erau puțini într-o țară tradițional legată de cultura Franței. Venise hiatusul forțat, produs de război, apoi intenționat de comunism, dar francofonii se numărau încă cu zecile de mii la scara națiunii. Erau și în pușcărie mulți. Puțini aveau însă răbdare să-i învețe pe alții și printre aceștia omeți. Lucra cu 2-3 flăcăiani de pe la sfârșitul lui februarie. I-am auzit, mi s-a făcut rușine, ce fel de student la facultate literară fusesem dacă nu eram în stare să bolborosesc câteva cuvinte franțuzești. L-am rugat să mă primească printre învățăcei. Da, mi-a răspuns, cu două condiții. Să mă resum la franceză, abandonând italiana de care mă apucasem, adu-ți aminte, mi-a spus, de povestea cu iepurii, mai bine fă un singur lucru, dar foarte bine, decât să te risipești, și să-mi caut de drum dacă nu mă țin de treabă. Puteam să zic ceva? Prima lună a fost un chin. Nu fusesem obișnuit cu disciplina riguroasă a studiului. În facultate învățam ce-mi plăcea. În rest mă târam, ajutat de memoria vizuală deosebită pe care am pierdut-o parțial după noaptea în care am vărsat sânge. Flăcăii asimilau ca în joacă, fără efort. Eu mă potigneam, reveneam, conjugarea cu etră ca auxiliar era un blestem. Stăteam la craca a treia cu urechea veșnică la pândă către ușă și repetam. Repetam ca un papagal, ca o mașină. Ajunsese să mă irite sosirea hârdăului cu fiertură. Mă întrerupea, mă aducea în mijlocul armei din baracă, al glumelor groase, al trâncănelilor. Carnețelul cu prototipuri verbale, făcut cu mari stăduințe din bucăți de hârtie cafenie de sac, numai eu știu cu ce chinuri și cu câtă răbdare procurată, căpețelul de creion și stilusul, cuiul lung, cu floarea bătută și vârful fulascuțit ca acul pe piatră, astea erau averea mea cea mai de preț, imposibil de descoperit în scorbura clandestină din stuf. doar să mă fi turnat careva. Nu ne-a ciripit nimeni. Iar caralii pe unde să scotocească mai întâi la percheziții generale, când ne dau afară, pe platou cu toate boarfele în pătură, sub paturi, în statul de praf și de mizerie, sub tinetă, în stuf, ar fi însemnat să împrăștie sute de metri pătrați de trestii, nebunie, cred că li se făcuse și lor lehamite. Fluierau scurt și ne băgau înăuntru. Mergeam la sigur, aveam semnele mele, strecuram două degete și scoteam teaca de pânză cu neprețuitele instrumente ale muncii intelectuale. Și iar mă apucam de treabă. Cel puțin 10 ore pe zi, unul și același lucru până la saturație. Simțeam că ambii mei profesori încep să se întrebe, până unde poate merge nebunul? Cea mai delicată operație o lăsam pentru ceasurile nopții târziu, după stingere, când oamenii dormeau greu ca pietrele. Treceam la texte și cu asta mă puteau prinde. Exista corpul un delict, bocancul. Unicul nostru maculator, tabla noastră cea de toate nopțile, talpa bocancului. Puțin după miezul veacului 20, în era primului om în spațiul interplanetar și a computerelor, pușcăriașii din temnițele Republicii Populare Române redescoperiseră cu rafinată voluptate intelectuală moștenirea romană, tabula cerata și stilul. Acest retur spectacular nu s-a produs fără unele inovații, de formă și de fond. În loc de ceară, foloseam un strat subțire de săpun întins pe talpa umezită, ușor uscat și pudrat cu praf de DDT, curent în pușcărie de frica păduchilor. Deci nu tabula cerata, ci tabula saponată. Asta ar fi diferența de formă. Cea de fond consta în faptul că alumnii Romei antice mâncau bătaie dacă nu scriau temele pe tăblițe. La noi era invers. Trebuia învățat pe din afară un text, repetat până la automatizare, apoi șters și reprodus din memorie. Metra lesese, nu știu din ce rațiuni, Madame Bovary, operând pe trama textului original, schimbări în stare să-l facă pe Flaubert să se răsucească în groapă. Emma, de pildă, îi declară lui Charles că e în stare să facă fericit nu doar un soț, je suis capable de faire le bonheur d'un mari et même de deux. Sunt în stare să fac fericirea unui bărbat și chiar a doi. Iar la nunta lor, invitații, după ce își umplu buzunarele cu daleguri, pisă derrière les rideaux, se pișă după perdele. Sacrilegiul era evident, dar prea puțin ne păsa nouă de puritatea textului. Era bun orice putea să ne-l vâre mai bine în cap. La vreo 4 ani de la întâmplările acestea, nașul fiului meu, Șerban Damian, matematician, martor al uceniciei mele de la Stoienești, vine să asiste la un curs de literatură franceză secolul XIX, subiectul prelegerii, Madame Bovary. Conferențiarul scund, prețios, o burtică purtată cu distinție și mustață discret gominată, grasăia de zor târând solemn pe fr și r. Flaubert în sus, Flaubert în jos. M-a năpărit o căldură ciudată, învăluitoare, reflectată probabil în cine știe ce surâs bizar, căci domnul V.P. s-a întrerupt scurt. Ça vous rappelle quelque chose de très joli, monsieur. Joli, joli. Ce să mai zic? Mai târziu la catedră, de câte ori predam la rândul meu Flaubert, asta înainte ca partidul să poruncească eliminarea tuturor noțiunilor de cultură și civilizație din programa liceală a limbilor străine, se insinuau în mine nopțile de la craca a treia, foșnetul stufului scormonit, urma cuiului în pelicula de săpun pudrată cu praf contra păduchilor. De când am început să învăț cam de prin martie până la primul vis și prima ceartă în franțuzește, au trecut cam 3 luni. Fără asimil, fără instrumente audiovizuale, doar cu mijloacele bordului. Plus 10-12 ore de muncă pe zi și nu rar de ori pe noapte. Visul a fost banal, rudimentar. Schimbam câteva vorbe cu cineva. Cearta a fost colorată, epică, la fel ca și oponentul, locuitor al barăcii de vis-a-vis. Ne apropiam de iunie, renunțaseră să ne mai încuie peste zi. Ieșeam ca șopârlele la soare să ne îmbăiem ciolanele de căldură. M-am ciocnit involuntar de domnul Riga, de el era vorba și mi-a zis ceva în genul sal guja, mârlane, la care i-am răspuns cu expresie pe măsură. Apoi ne-am împrietenit. descendent direct din Rigas, poetul Eteriei, aristocrat, când scăpat din carapacea de gomă și țâfnă, era omul cel mai simpatic de pe fața pământului. Era cu adevărat poliglot. Vorbea ca pe apă vreo 7 limbi, printre care și rusa. Cam tot atâtea câți ani de prizonierat socuse prin lagările din răsărit și povestea cu Hans că, fiind însărcinat ca prevaditel, traducător de palcovnicul unuia să-i traducă niște ordine și vorbind rând pe rând națiilor adunate pe platou în română, rusă, germană, maghiară, franceză și italiană, după ce a terminat, dinspre colțul românilor s-a auzit un laudativ băfutul în corpămăsă. Avea veșnic migrene pe care le combătea greu, antinevalicele fiind rarisime în lagă. Se dădea câte unul cu extremă zgârcenie și numai după sta la o strașnică coadă la infirmerie. Stăteam și noi pentru el câțiva tineri și îi făceam o bucurie nespusă dându-i neprețuitele hapuri albe. Era superstițios, credea în vise, în semne premonitorii și ținea mult la soacră. Fumător impenitent. Într-o zi, era în toane bune, îl mai lăsaseră durele de cap, se trezise bine dispus, m-a șoptit confidențial. Mon cher, c'est excellent, j'attends de bonnes nouvelles, je rêvais cette nuit de ma belle-mère, et elle passait au milieu d'un pré vert sur un boulevard entièrement pavé de mégots et d'antinevragiques. Dragă, e foarte bine, aștept știri bune, am visat azi noapte pe soacră mea, trecea printr-o câmpie verde, pe un bulevard pavat integral cu chiștoace și cu antinevralgice. Era la cuțite cu un individ din baraca lui, locatar al unui pat de dedesubt, turnător fără rușine, gata oricând să se ducă pentru orice în poartă. De fapt, nebun, nu însă și inofensiv. Ipochimenul lucra la o piesă de teatru, o avea de mult pe șantier, dar nu izbutea să treacă de primele replici ale scenei întâi din primul act. În parte și din cauza lui Riga, ceea ce explică ura mortală pe care o purta dramaturgul. Acesta cizela un dialog, aproape mereu același, cu neînsemnate variațiuni. Personajele nu erau stabile, artistul căuta mereu. L-am auzit și eu pitit în culcușul lui Riga. Grav, hieratic, ca un mare preot teban, literatul mormăia. Ei, te-ai gândit bine? Zbieră contesa. Nu contesa, ducesa. Dar tu, zise contele, nu e bine. Ducele, hai, sictir, urlă contesa. Exact în clipa în care Riga dădea semnalul izbucnirii unui cor drăcesc, cacofonic, care urmărise travaliul artistii de la etajul inferior și între glasurile căruia se distingea vocea țipătoare a dirijorului, modulând fals un vers din completul compus tot de el, et nous à cheval sur le tonneau de merde. Și noi călare pe butoiul cu rahat. În timp ce dedesubt, dramaturgul, cu inspirația frântă, tremura de furie de dârdâia patul cu el, făcea spume și zbiera. Mă duc în poartă, vă arăt eu vouă, huliganilor! Învățasem așa de bine franceza, încât puteam preda la rândul meu și nu eram deloc un profesor comod, cum n-am fost nici mai târziu. Nici nu mai eram atât de frip de grija timpului. Puteam acum să asist la conferințe, ba chiar să țin și eu. Mi-am chinuit și eu câteva zile memoria. Am scris cu instrumentele știute planul unei expuneri despre Rabelais. Doamne, cu câtă venerație l-am evocat în zilele acelea pe Tudor Vianu, magistrul meu de literatură universală. Mai târziu alteia, Vion și lumea lui. Mă bizuiam firește pe traducerea făcută de Romulus Vulpescu, pe care nici eu nu mai știam de câte ori o citise. Nu bănuiam că peste câțiva ani aveam să-l recitesc pe primul poet modern al Franței, în original, și să fișez și toate referințele critice de la Gustave Lanson și Pierre Champion la Bédiazard. Nici n-aveam de unde ști că voi face, de la admitere până la licență, franceza și că o voi preda 20 de ani. De unde să știu? Pusesem un pariu cu mine însumi și îl câștigasem. Trebuia acum să vorbesc într-una, dar posibilii mei interlocutori aveau și ei gândurile și grijile lor. Se schimbaseră cărțile, se terminase cu cititul cu glas tare ca pentru analfabeți. Am ținut multă vreme un volum de nuvele de Lucia Demetrius intitulat, după una din proze, Ultima Tauber. Nuvela e o capodoperă, o adevărată bijuterie. Am tradus-o, chinuindu-mă cu echivalențele, fără dicționar la îndemână. Bine, rău, dar am tălmăcit-o în franțuzește și mi s-a mai scurs o lună din pedeapsă. Cum să-mi fi închipuit că mi-alcătuia în viața anilor de după închisoarea, plecându-mă cu fervoare, cu patima asupra acelei limbi, care nu mă interesase în câteva luni înainte, nici cât negru sub unghie. După eliberare m-am dus să mă angajez ce-o fi acolo la o întreprindere din Ploiești. Drăguți, zâmbitori, până au aflat că vin din pușcărie. Și doar se spusese că statul se îngrijește să, concepție umanistă, etc. Cu chiu cu vai am găsit un loc de supraveghetor de linie la turnarea stâlpilor de înaltă tensiune, o secție a întreprinderii de prefabricate Progresul de la marginea de sud a Bucureștilor. Învățasem să conduc tractorul. Când eram în schimbul de noapte, scoteam trailerele încărcate cu piloni la rampa de cale ferată. Când a aflat un inginer omenos că am liceul la bază și m-a numit controlor de calitate, cu perspectiva să fac o școală de maestri sau construcțiile, facultate nepolitică, la fără frecvență. Inginer, pleci din producție cu bursă, nu-ți dai seama? Sigur că îmi dădeam seama. Dar cum era să explic binefăcătorului meu că pentru mine până și tabla mulțirea avea strașnice taine? Alexandru Mihalcea, Jurnal de Ocnă, caseta numărul 12, terminarea feței numărul 1.